Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maćborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Pada i nadal będzie padać. Szef MSWiA organizuje dziś w związku z tym odprawę, ale zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. W Wielkopolsce trwają poszukiwania przewożonego radiowozem mężczyzny, który uciekł policjantom i wskoczył do warty. Dziś specjalna sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jej temat to zagrożenie ze strony Korei Północnej. Ponad 30 razy interweniowali minionej nocy strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami, wysokim stanem wód. Wiele rzek przekroczyło stany ostrzegawcze, dwie stany alarmowe. Od wczoraj pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w 5 gminach powiatu częstochowskiego: Kamienicy Polskiej, Poczesnej, Mstowie, Kłomnicach i Kruszynie. Rano Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego poinformowało, że stan alarmowy przekroczyła Brynica w Brynicy i Pszczynka w Mizerowie Borkach. Stan ostrzegawczy przekroczyło też kilka innych rzek w górnych odcinkach biegu, wśród nich Wisła, Odra, Soła i Olza. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapowiadał rano w Trójce odprawę z komendantem głównym Straży Pożarnej i komendantami Straży Wojewódzkich oraz wojewodami czterech województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i opolskiego. Odbierze od nich meldunki na temat stanu przygotowań do ewentualnej akcji w związku z pogodą. Są przekroczone poziomy wód, szczególnie w województwie śląskim, ale jest pod kontrolą. Sytuacja jest pod kontrolą. Zapewniał w Trójce minister Błaszczak. Wielkopolska policja szuka zatrzymanego, który wieczorem biegł z radiowozu i wskoczył do warty. O tym, jak doszło do tego zdarzenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Przebywał w radiowozie, miał na rękach kajdanki. Na prośbę matki zatrzymanego policjanci zgodzili się umożliwić jej pożegnanie z synem. Kiedy uchylili drzwi, ten mężczyzna wydostał się z radiowozu, rozepchnął policjantów, popchnął i przewrócił także matkę i rzucił się do ucieczki w kierunku brzegu rzeki Warty. Po dobiegnięciu do brzegów Warty ten mężczyzna skoczył do wody. Policja czeka teraz na dodatkowe siły. Od Poznania płyną kolejne policyjne łodzie motorowe, które będą bardzo dokładnie przeczesywać brzegi rzeki od strony wody. Natomiast będą także prowadzone intensywne takie poszukiwania wzdłuż brzegów przez te grupy poszukiwawcze, które tam będą działać. Chcemy także wykorzystać do tych poszukiwań naszego drona. Poszukiwany mężczyzna ma odbyć karę 1,5 roku więzienia za uprawę konopi indyjskich i posiadanie narkotyków. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma dziś debatować na specjalnej sesji o zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Wczoraj prezydent USA Donald Trump przekonywał, że na Półwyspie Koreańskim może dojść do poważnego konfliktu. Posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w sprawie Korei Północnej będzie przewodniczyć sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył, że realizowane przez Pjongjang programy nuklearne oraz rakiet balistycznych stanowią największe zagrożenie dla pokoju na świecie. Tillerson wyraził przekonanie, że społeczność międzynarodowa zademonstruje Korei Północnej, że dalsze prowokacje spotkają się z jednoznaczną i stanowczą odpowiedzią. W przededniu debaty w ONZ prezydent Donald Trump dał do zrozumienia, że liczy się z możliwością wojny na Półwyspie Koreańskim. Istnieje prawdopodobieństwo, że to wszystko zakończy się poważnym konfliktem z Koreą Północną, powiedział amerykański prezydent w wywiadzie dla agencji Reutera, zaznaczając, że preferuje rozwiązanie dyplomatyczne. Donald Trump chwalił prezydenta Chin Xi Jinpinga za próby powstrzymania władz w Pjongjang. W minioną środę Biały Dom uznał Koreę Północną za naglące zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i priorytet w amerykańskiej polityce zagranicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 70 lat temu musieli zostawić wszystko, swoje domy, ziemię i niemal cały dobytek. 140 tysięcy Ukraińców, Łemków, Bojków, Dolinian i rodzin mieszanych zostało wysiedlonych z południowo-wschodniej Polski w ramach operacji Wisła. Celem akcji przeprowadzonej przez władze PRL od 28 kwietnia do 21 lipca była likwidacja ukraińskiej powstańczej armii, ale ucierpieli w niej zwykli mieszkańcy obecnych terenów Bieszczad i Beskidu Niskiego. Komunistyczne władze przesiedlały cywilów na ziemię odzyskane i na Pomorze. Dla wysiedlonych i ich rodzin PRL-owska operacja do dziś jest traumatycznym wspomnieniem. Miałem 16 lat, jak nas wypędzili pod bronią i rodziny rozkrzanili po całej Polsce. Ja chyba sobie nie wyobrażam obiadu niedzielnego, żeby moja mama gdzieś jednym jakimś wątkiem nie zboczyła w akcję Wisła. I właśnie skutki akcji Wisła, które najbardziej odczuła ludność cywilna, powodują, że do dziś operacja jest różnie interpretowana przez historyków. Część uważa, że komunistyczne władze zastosowały odpowiedzialność zbiorową. Część zwraca uwagę na złożoność tamtych czasów. To był rok 47, to była bieda powojenna. Jeszcze masy ludzi się przemieszczały. Wracali ludzie jeszcze z zachodu, wracali z Syberii. Poza tym władza ludowa ówczesna przyniesiona na magnetach Armii Czerwonej często działała na oślep. Tłumaczy historyk Czesław Partacz. Senat w 90 roku potępił akcję Wisła. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

front of a casino. Push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me whole. Aleksandra Sejwia, płyta Belladonna of Sadness, dzisiaj dla pani Agnieszki do miejscowości Pisz i dla pana Jacka do Wrocławia. 17 minut po 10. Nowe nagranie Mike and the Mechanics, Don't Know What Came Over Me. W zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Ostatnie minuty, dokładnie 100 minut na oddanie głosów w topie wszechczasów. Od 9 do 21, 2 maja na antenie Top, ale jeszcze czekamy na głosy. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Taka przypominajka, Tilt i Perfect. Się mogę się przestawić. niebo leci krzyk. Chodnik barwi krew, lecą tafle szkła. Jak we śnie z okna spada płaszcz. Nie wiem, czy mogła mieć 17 lat. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Do obrazków, które z kina znam. Całkiem inny kraj. A wcześniej mówię ci, że Tilt i Perfect są tacy słuchacze, widzę z listów, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, którzy oddali głosy na te piosenki. Dziękujemy bardzo, jeszcze godzina i pół i kończymy głosowanie na top, kończymy głosowanie na listę. Piotr Baron poprowadzi dziś listę po godzinie 19. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Po raz pierwszy na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Teatrzyk Zielone Oko. Izabela Żukowska. Do widzenia. Jutra nie będzie. Reżyseria Janusz Kukuła. To w niedzielę o 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. O, Michael Jackson przyszedł, taki facet z mówką na głowie. Nie, to Stelmach, te włosy ci wyrosły w ciągu jednej nocy? Wczoraj widzieliśmy się, nagrywając reklamówkę Topu. No, proszę bardzo. Pół godziny do 11:00, pora na drugą odsłonę w taśmociągu. Nowości z pierwszego notowania listy Trójki, 24 dzień kwietnia 82 roku. How Long, Rod Stewart. Tak, to ta piosenka, którą Paul Carrack napisał, wylansował zespół Ace, a potem jeszcze sięgali po to różni artyści. Wtedy na płycie z 81 roku Tonight I'm Yours, Rod Stewart, i to była nowość na liście na miejscu 16. persuasion. Don't admit that it's part of the scheme, but I can't help but have my suspicions, 'cause I ain't quite as dumb as I seem. Why, you said you was never intending to break up our scene in this way, but that ain't any use in pretending. Słychać było igłę. How Long z repertuaru grupy Ace. Paul Carrack napisał, a Rod Stewart zaśpiewał na liście w 1982 roku. Za 25.11 wspominamy. She tell you why you couldn't tell me. Like a runaway, runaway, my baby. How in my world you run away? Runaway.

Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, halo. Dzień dobry. Ciągle w Tarnowie, tak będzie do końca tygodnia, bo do końca tygodnia trwa festiwal 31. Tarnowska Nagroda Filmowa. A dziś ze mną w studiu Radia Kraków w Tarnowie reżyser, który zamknął wczoraj, właściwie już późnym wieczorem, projekcje konkursowe tego festiwalu, Maciej Pieprzyca. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Autor filmu Jestem mordercą. 12 tytułów w tym roku w konkursie i rzeczywiście twój film zamykał tę sekcję konkursową. No i myślę też, że i rozmowa była bardzo interesująca, spotkanie z publicznością, a masz doświadczenia, możesz porównać, bo jesteś tu po raz... czwarty już w sumie. W Tarnowie. W 2003 roku tu byłem po raz pierwszy, wtedy jeszcze jako młody, dobrze zapowiadający się filmowiec, to był z filmem Inferno. Także no, muszę powiedzieć, że gdzieś z wielką przyjemnością zawsze przyjeżdżam na ten festiwal i to, o czym wspomniałeś, to było to spotkanie z publicznością, to była rozmowa. To była naprawdę rozmowa. Tak, tak, tak. To nie była gdzieś tam, nie wiem, niech pan coś opowie, niech jakąś anegdotkę, hi, ha, ha, tylko po prostu to była rozmowa o tym, o czym był film, o naturze dobra, zła, o takiej ludzkiej kondycji, tak. Chociaż tutaj oczywiście w odniesieniu do prawdziwych wydarzeń, zresztą bardzo ci także filmowo dobrze znanych od lat. Tak, bo Jestem mordercą, to jest taki mój powrót po 17 latach do sprawy, którą kiedyś opowiedziałem w sposób dokumentalny w filmie. Zresztą pod podobnym tytułem, tak. Jestem mordercą, tylko z wielokropkiem. Nakręciłem w 98 roku dokument o sprawie braci Marchickich. To był taki dokument, którym gdzieś no, opowiadałem chyba po raz pierwszy na ekranie, że jakby w tej sławnej sprawie nie wszystko było tak, jak być powinno i że dużo na to wskazuje, że skazano na karę śmierci niewinne osoby. To był taki film jeszcze rozliczeniowy. Teraz po latach wracałem do tej sprawy, ale z innego, jakby pod innym kątem opowiadałem tę historię. No i jeśli chodzi o te wskazania, to trzeba też powiedzieć, że Jestem mordercą, to jest również film z tej wielkiej, powiedziałbym, trójki polskich filmów ostatniego roku, ciągle wskazywany. Mam na myśli i festiwal w Gdyni, i nie tak dawne Orły, polskie nagrody filmowe. Rzeczywiście, właściwie jednym tchem na pytanie, jakie były najlepsze polskie filmy ostatniego roku, ostatniego sezonu, można wymienić Wołyń, Ostatnią rodzinę, no i właśnie Jestem mordercą, bo tak to się cały czas rozkładało, prawda, zainteresowanie profesjonalistów, krytyków, festiwali tymi filmami. No tak, tak, rzeczywiście tak się składało. No o tyle jest to bardzo ciekawa sytuacja i fajna sytuacja, że te wszystkie trzy filmy są tak kompletnie różne i w sposobie narracji, tematycznie, w sposobie, nie wiem, podejścia do opowiadanych historii, czy jakby no do warsztatu. Jak te filmy są zrobione, także to o tyle jest ciekawe. Wczoraj podczas spotkania z publicznością w Tarnowie oczywiście byłeś wspomagany przez dwóch aktorów. Świetne role w twoim filmie, Arkadiusz Jakubik, no ale też odkrycie. I ktoś nawet powiedział, że masz dobrą rękę do odkrywania aktorów, Mirosław Haniszewski, bo jego wcześniej nie znaliśmy, a tutaj główna rola. Tak, znaczy Mirek wcześniej grał w wielu filmach role drugoplanowe. No tak, rzeczywiście, ale to były tutaj, mniejsze. Tak, tak, rzeczywiście tutaj tak się złożyło, to dosyć długa historia, jak on trafił, bo nie był na początku typowany jako twórca głównej roli i tak się... No musiał mieć, już wiemy, dużo szczęścia. Tak, miał rzeczywiście, to jakby zbieg okoliczności zaważył, ale tak to jest. Kino lubi zbiegi okoliczności, dobrze jak są kontrolowane. I zagrał główną rolę, no. Myślę, że to rzeczywiście... Cieszę się, że tak się ułożyło, że rzeczywiście mogłem stworzyć tutaj Mirkowi szansę do tego, żeby się jakby pokazał szerokiej publiczności, pokazał swoje możliwości. I to nawet na wczorajszym spotkaniu to było widać, jak bardzo dobrze została przyjęta jego rola. No i jest też szansa, że pojawi się w twoim kolejnym filmie, bo ujawniasz coraz więcej szczegółów. Ostatnio można zauważyć, jest taka tendencja, zresztą nie tylko w polskim kinie, właśnie sięgania po biografię. Ciebie to również interesuje, ale myślę w szczególnym kontekście. Tak. Gdzieś jakby, no, to kino biograficzne rzeczywiście i w Polsce święci triumfy, ale zwykle gdzieś są to biografie pewnych ikon, jakby no. Bardzo znanych osób. Tak, tak, tak. A ja postanowiłem sięgnąć do, po biografię osoby nieznanej, czy zapomnianej może, bo to jest, to był muzyk, który już nieżyjący, żył krótko, żył 29 lat, jazzman, czyli Mieczysław Kosz. Prawie klub 27, tak? No prawie klub 27, to też taka postać trochę też tragiczna, z pewnym tragicznym losem. On był muzykiem, który był ociemniały, niewidomy, nie od urodzenia, tylko od 12 roku życia. Bardzo ciekawa, bardzo intensywna biografia. No i wierzę, że gdzieś ten film uda mi się zrobić i gdzieś przypomnę widzą tę postać, troszeczkę może zapomnianą, a naprawdę wartą przypomnienia. No to Maćku, trzymamy kciuki, no i też trzymamy kciuki za jutrzejszy wieczór w Tarnowie, w Kinie Marzenie. Będziemy mieli szansę poznać już laureatów tegorocznej Tarnowskiej Nagrody Filmowej. No i mam nadzieję później porozmawiać z nimi również w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziś ze mną w studiu Radia Kraków w Tarnowie był Maciej Pieprzyca, autor filmu Jestem mordercą. Dziękuję bardzo. Spotkanie. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Za 8,5 minuty 11.